reklamy. To, co piknęło, to była godzina ósma. Słuchałem Państwu programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś 1 grudnia, piątek. Serwis Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Nowe zasady opieki nad pacjentem. W życie wchodzi ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej. Prawie 300 tysięcy osób nie ma prądu. Są też problemy na drogach i torach. Przyczyna pogoda, czyli padający od wczoraj mokry śnieg. Pomóż dzieciom z Aleppo wrócić do szkoły. W Trójce dziś pierwsza licytacja na ten cel. Większa odpowiedzialność lekarza pierwszego kontaktu za leczenie pacjenta. Taki jest cel zmian, które teoretycznie zaczynają obowiązywać od dzisiaj, ale w życie mają wchodzić stopniowo. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej będzie nadzorował cały przebieg leczenia, współpracując z pielęgniarką i położną, a także ze specjalistami. Dostanie na to określoną kwotę. Te zasady mają obowiązywać w całym kraju od 2020 roku. Na razie wprowadzą je tylko te placówki, które będą chciały. Wiceminister zdrowia Zbigniew Król. Celem pilotażu jest określenie, czy ten system po prostu się sprawdzi, tak? Który chcemy najpierw dokładnie przetestować na stosunkowo wąskiej grupie, ale będziemy analizować bardzo szczegółowo i na bieżąco. A na razie dla pacjentów nic się nie zmienia. Od 1 grudnia nic się nie zmienia. Pacjenci przychodzą do swoich lekarzy, których wybrali, albo do swoich przychodni, gdzie zarejestrowali się, wybierając lekarza, pielęgniarkę, często kontaktując się z innymi profesjonalistami medycznymi w ramach tych przychodni. Które placówki wezmą udział w pilotażowym programie, okaże się w przyszłym roku. Prawie 300 tysięcy odbiorców nie ma prądu. To efekt mocnych opadów śniegu w ostatnich godzinach. Najgorzej jest na Mazowszu, gdzie bez zasilania jest ponad 130 tysięcy domów. Trudna sytuacja także w Łódzkiem, na Podlasiu, w Warmińsko-Mazurskim, Świętokrzyskim i na Śląsku. O utrudnieniach w tym ostatnim regionie Monika Krasińska. W nocy prądu pozbawionych było około 50 tysięcy odbiorców. Od wczorajszego wieczoru aż do tej pory pracownicy Tauronu walczą z awariami. Na chwilę obecną sytuacja wygląda już zdecydowanie lepiej. Prądu wciąż jednak nie ma w ponad 7 tysiącach domów. Spore problemy mogą mieć także podróżni chcący skorzystać z kolei. Jak informuje rzecznik Kolei Śląskich Michał Wawrzaszek, najtrudniejsza sytuacja jest na odcinku Mikołów-Orzesze. Tam szlak kolejowy został zamknięty z powodu opadłych na sieć trakcyjną gałęzi drzew. Koleje zaplanowały na tym odcinku autobusową komunikację zastępczą. Na pozostałych liniach, takich jak Katowice-Zwardoń, musimy się liczyć nawet z kilkudziesięciominutowymi opóźnieniami. Dzisiaj najmocniejsze opady śniegu w Pomorskiem i Kujawsko-Pomorskim, a ślisko na drogach i chodnikach w regionach południowych. Trójka razem z Fundacją Świętego Mikołaja rozpoczyna przedświąteczne licytacje, z których dochód zostanie przekazany na pomoc dzieciom ze zrujnowanego przez wojnę Aleppo. Michał Przedlacki, dokumentalista i współautor filmu Aleppo, Notatki z ciemności, wylicza, że 3 miliony syryjskich dzieci nie zna świata bez wojny. Większość z nich straciła bliskich albo odniosła poważne rany. Co drugie dziecko syryjskie musi sobie radzić z syndromem stresu pourazowego. W Syrii, wewnątrz Syrii, w tym w mieście Aleppo, mowa o 75% dzieci, które muszą pracować, żeby pomóc swoim skrajnie zabiedzonym rodzinom. Po godzinie 16 na antenie Trójki zacznie się akcja Pomóż dzieciom z Aleppo wrócić do szkoły. Będzie można licytować m.in. koszulkę piłkarskiej reprezentacji, ulubioną filiżankę Wiesława Michnikowskiego, czy torebkę od Ireny Santor, która, jak mówi artystka, pamięta dawne czasy. Balu nie pomnę, sytuacji nie pomnę, ale torebeczkę przechowałam. No i dobrze, może się dzisiaj komuś, jeżeli nie przyda, to w każdym razie z sentymentem ktoś pomyśli, że były takie czasy, kiedy torebeczka była obowiązkowa. Pierwsza licytacja dzisiaj w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Kolejne w kolejne piątki, aż do świąt. Tom Hanks zasiadł za kierownicą podarowanego mu przez Polaków Fiata 126P. Amerykański aktor przyznał, że maluch to piękne auto i podkreślił, że polska akcja ma ważny wymiar charytatywny. O pierwszej przejażdżce nasz amerykański korespondent Marek Wałkuski. Tom Hanks odebrał odrestaurowanego Fiata 126P w rezydencji polskiego konsula w Los Angeles. Ten biały kolor wygląda pięknie. Siedziałem już w nim. Szkoda, że siedzenie nie da się bardziej cofnąć, bo jest trochę ciasno. Wiem już jednak, jak się go uruchamia, jak włączyć światła, jak otworzyć bagażnik. Aktor dodał, że zna historię malucha i wie, jak cennym nabytkiem był dla ludzi mieszkających w komunistycznej Polsce. Tłumaczył, że gdy dowiedział się o tym, iż Polacy chcą mu przekazać malucha, był zaskoczony i zachwycony. Tom Hanks podkreślił, że jednym z głównych powodów, dla których zdecydował się przyjąć Fiata 126P i wziąć udział w akcji, jest fakt, że ma ona również wymiar charytatywny. Przy okazji zbierane są środki na szpital dziecięcy w Bielsku-Białej. Po zakończeniu ceremonii Tom Hanks zasiadł za kierownicą malucha i odjechał niemalże z piskiem opon. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I ta relacja kończy serwis Trójki, 8.30, wiadomości w skrócie. Krzysztof Łaniewski wrócił do studia, oczywiście ze sportem. Możemy trafić na Peru, Kostarykę i Arabię Saudyjską, ale możemy też na przykład na Hiszpanię, Danię, która strasznie nas zbiła w eliminacjach, i na Serbię. Dziś dowiemy się, z kim zagrają nasi piłkarze w grupie na mundialu w Rosji. Tak o losowaniu mówi prezes PZPN Zbigniew Boniek. Łatwych drużyn nie ma, ale co innego jest grać z jakąś, załóżmy, drużyną gdzieś tam w rankingu na dole, nie z drużyną lepszą. I to jest na pewno wielka różnica. Nie zapomnijmy, że my już jesteśmy w pierwszym koszyku, to daje nam jakąś korzystną lekko sytuację. Początek ceremonii losowania o godzinie 16:00. Na miejscu jest Adam Malecki i w jego imieniu zapraszam na relację na naszej antenie. Kibice siatkówki mogą już tymczasem od wczorajszego wieczora dywagować, jakie szanse mają biało-czerwoni w pierwszej fazie Mistrzostw Świata. Wylosowaliśmy Bułgarię, Iran, Kubę, Finlandię i Portoryko. Oceniając rywali, pojawia się kilka znaków zapytania. Stawia je były reprezentant Polski Witold Roman. Jak będzie prezentowała się Bułgaria, która w ostatnim czasie miała różne wzloty i upadki. Iran, który jest najmocniejszą drużyną azjatycką. Czy będzie potrafił wrócić do formy sprzed 2-3 sezonów, kiedy był groźny dla wszystkich. Kuba, właściwie najlepsza drużyna na świecie, ale gdyby grali wszyscy. Finlandia, zespół na dorobku, który będzie próbował urwać każdemu coś ciekawego, powalczyć, ale nie wierzę w to, że jest to zespół, który jest w stanie zaistnieć bardzo mocno na mistrzostwach. Ciekawa analiza w pigułce. Mistrzostwa Świata we wrześniu we Włoszech i Bułgarii. Polacy, gdyby ktoś zapomniał, bronią tytułu czwartej pozycji z poprzednich Mistrzostw Świata. Nasze piłkarki ręczne jutro zagrają pierwsze spotkanie na turnieju w Niemczech ze Szwedkami. Przedstawia je Kinga Achruk. Jest to drużyna bardzo mocna, również utytułowana. Od razu myśląc o Szwecji, mam taki obrazek Isabel Gulden. Jest to środkowa, która ma fenomenalny przegląd boiska. Myślę, że razem z Holendenką Groth uważam, że to są właśnie takie jedne z najlepszych środkowych. Polki poza Szwedkami mają jeszcze w grupie Czeszki, Norweżki, Węgierki i Argentynki. Łatwo nie będzie. Ciężko od lat jest naszym biatlonistom. Znów się skompromitowali. Najlepszy z Polaków w pucharowym biegu indywidualnym na 20 km w Östersund Grzegorz Guzik był, uwaga, 90. Wygrał Norweg Johannes Boe, a znów o sporcie na naszej antenie za godzinę. No to teraz pogoda. Deszcz, śnieg, śnieg z deszczem, deszcz ze śniegiem i wszystkie te kombinacje, ale nie na południu kraju, bo tam przejaśnienia. Temperatura Warszawa, Katowice, Rzeszów 1, Suwałki, Lublin 2, Toruń, Wrocław 3, Trójmiasto, Szczecin 4, Koszalin, Obrzeg 5. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 100 lat temu na mapie Europy pojawiło się nowe państwo – Finlandia. Mimo burzliwej historii, Finowie zdołali zbudować kraj, który dzisiaj słynie nie tylko z tysięcy jezior, ale przede wszystkim z pomysłowości i niezwykłej zaradności swoich obywateli. To tutaj rozpoczęła się rewolucja telefonii komórkowej i to tutaj zamieszkał Święty Mikołaj przy pewnym wsparciu ze strony specjalistów od marketingu. Finlandia w Trójce, 6 grudnia w stulecie fińskiej niepodległości. Do usłyszenia, Paweł Drozd. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają rabat w prezencie. Tylko teraz za każde 1000 zł wydane na telewizor dostaniesz 100 zł rabatu na konsolę. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Kochany Święty Mikołaju, chciałbym sprawić Ani przyjemność i dostać ciężarówkę, żeby za każdym razem, gdy spojrzy na ten obraz, z wielką koparką myślała o mnie, jak kopienią w piaskownicy, i wiedziała, ile dla mnie znaczy, a koledzy będą pod wrażeniem. Ty, niezależnie od wieku, masz wielkie marzenia. My pomagamy ci je spełniać. Zarejestruj swoją kartę Visa w programie Visa Oferty, płać nią u partnerów programu i otrzymuj zwrot części pieniędzy w zależności od dostępności i warunków ofert. Szczegóły na visaoferty.pl. Visa. Wszędzie tam, dokąd zmierzasz. Niech magia Mikołaja zacznie działać już dziś. Nie przegap wyjątkowej oferty w Tesco i sięgnij po soczyste mandarynki dostępne luzem za 2,99 za kilogram z kartą Klapkart i czekolady Milka za 2,49 za opakowanie. Tesco, ciesz się tym, co dobre. Chatka Świętego Mikołaja, słucham.

Pan na to czeka, znowu, liczy na znowu, to. Znowu, panie redaktor, zaczynamy od spekulacji personalnych. Ale powiem, dlaczego to jest ważne. Proszę najpierw odpowiedzieć, ja panu wszystko wytłumaczę. Znaczy ja na to pytanie nie odpowiem, bo czekamy wszyscy na decyzje, które będą dotyczyły przyszłego kształtu rządu. I umówiliśmy się w ten sposób w Prawie i Sprawiedliwości, że nie będziemy wdawać się w żadne dywagacje, zanim te informacje nie zostaną oficjalnie zaprezentowane. Grzegorz Schetyna się nie umawiał, bo jak wiadomo jest z opozycji i on twierdzi, że zmiana jest już bliska. Znaczy, nie uważam, aby Grzegorz Schetyna był osobą najlepiej poinformowaną o tym, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości, jak te dyskusje wyglądają. Tak, zmiana jest bliska. Znaczy, zmiana jest bliska, jeśli chodzi o rząd. O zmiany w rządzie, zapowiadane rzeczywiście już od pewnego czasu. I one, i na ten temat pan może się wypowiedzieć, kiedy to mniej więcej będzie na święta, taki myślę, że jeszcze w grudniu wszystko będzie jasne. Wszystko będzie jasne. Może takim motywatorem do zmian powinna być sytuacja na przykład z rządowym projektem ustawy zmieniającej zasady wpłacania składek do ZUS-u, bo okazuje się, że Sejm uchwalił ustawę w takim kształcie, w jakim zaproponował rząd i teraz już ministrowie uważają, że trzeba wprowadzić poprawkę, czyli żeby to obowiązywało za rok, czyli taka chyba była ta sytuacja nie do końca przemyślana. Jest tak, że zawsze musimy brać pod uwagę różnego rodzaju argumenty, które pojawiają się w dyskusji. To nie jest ustawa podatkowa, co prawda, bo ona przecież nie dotyczy zmian w systemie podatkowym, ale de facto oznacza... Ale najbardziej finansowa. Ale de facto oznacza dla pewnej części obywateli, tych najlepiej zarabiających. Zresztą z góry chcę powiedzieć, że nie dotyczy ta ustawa posłów. Okazuje się, że my posłowie nie jesteśmy jednak tymi, którzy zarabiają tak dużo, aby ta ustawa ich nas objęła. Ale to tylko tak na marginesie. Natomiast dochodzimy do przekonania, że być może te nowe zasady powinny obowiązywać dopiero od następnego roku, a nie od tego, który już puka nam do drzwi. Dlaczego dopiero teraz państwo dochodzą do przekonania, a nie w momencie, kiedy projekt powstał, kiedy został uchwalony. Nie ma na pewno jeszcze też decyzji, bo to trzeba też bardzo wyraźnie powiedzieć. Nie ma w tej chwili decyzji klubu parlamentarnego w tej sprawie. Znaczy, to są na razie takie rozmowy, które rzeczywiście wskazują na to. Wicepremier Morawiecki jest za, tak jest. Pani minister Rafalska jest za. Tak jest. Chodzi o to, żeby rzeczywiście zachować tą pewność systemu podatkowego dla obywateli, czy pewność tego, jakie reguły obowiązują obywateli polskiego państwa, jeśli chodzi o pewne daniny na rzecz państwa. Jest taka dobra zasada, że nie mogą te zasady zmieniać się tuż przed nowym rokiem, tylko z odpowiednim wyprzedzeniem. I stąd, jak powiem, chociaż nie jest to ustawa stricte podatkowa, stąd taka opinia i pana premiera Morawieckiego, i pani minister, które pani przytoczyła, ale teraz my jeszcze tej decyzji ostatecznie nie podjęliśmy. Ale zdaje się, że tu nie chodzi tylko o to, żeby obywatele mieli taką pewność podatkową wcześniej, ale chodzi także o inwestorów zagranicznych, bo okazuje się, a wiadomo to było już, kiedy projekt powstawał, że jest to kłopot i inwestorzy, którzy planowali wejście do Polski, mogą się zniechęcić. Także ci, którzy wyjdą z Wielkiej Brytanii w związku z Brexitem. Ja nie sądzę, aby akurat z tego powodu się ktoś miał w tej kategorii zniechęcić do inwestowania w Polsce. Przedsiębiorcy, którzy podnieśli raban w tej sprawie, też wpłynęli na zmianę sposobu myślenia ministrów. Trzeba pamiętać oczywiście, że ta składka, to jest składka, która jest w części płacona przez pracownika, w części przez pracodawcę, w związku z czym oczywiście jest to również okoliczność, którą trzeba brać pod uwagę, natomiast nie sądzę, żeby poważny inwestor zagraniczny, który chciałby w Polsce inwestować, a takich inwestorów jest rzeczywiście coraz więcej, bo przypomnę, że Polska jest liderem w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze przemysłowym. 3/4 wszystkich takich miejsc pracy w Unii Europejskiej powstało w ostatnim czasie w Polsce, więc jesteśmy bardzo atrakcyjni. Nie sądzę, żeby akurat ta sprawa tą atrakcyjność Polski obniżyła. Pan nie sądzi, ale na pewno troszeczkę obniżyła. Nie sądzę, żeby obniżyła. Myślę, że po prostu chodzi o to, że przedsiębiorcy muszą kalkulować te koszty po prostu w swoich planach finansowych na rok przyszły. Te okoliczności oczywiście są, o których pani mówi. Myślę, że stąd też ta wypowiedź premiera Morawieckiego. Jak mówię, będziemy się nad tym pochylać. Mamy jeszcze 2 posiedzenia Sejmu. Może w ogóle to nie był najlepszy pomysł? Nie, to jest dobry pomysł. To akurat z tym się absolutnie nie zgadzam. nie uważam, żeby taka zasada powinna obowiązywać, że akurat ci, którzy najwięcej zarabiają, no te obciążenia, ich realne obciążenia na rzecz państwa są niższe niż tych, którzy zarabiają mniej, więc jest to jakaś zasada sprawiedliwa również. O co chodzi? Przecież to nie jest tak, że wszyscy płacą składkę na biedniejszych, tylko to są emerytury kapitałowe. Tak, no ale... I to miało być taki bezpiecznik, żeby później nie wysadzić w powietrze ZUS-u. Nie, no ale zgodzi się pani też, że nie ma właściwie uzasadnienia takiego, które byłoby realnym uzasadnieniem dla takiego różnicowania tych obciążeń. Dzisiaj realnie... Nie, no właśnie panu powiedziałam. Nie, no ale no, dzisiaj realnie to będą rzeczywiście dodatkowe, duże wpływy do systemu ubezpieczeń społecznych. My dzisiaj potrzebujemy tych dodatkowych wpływów do ubezpieczeń społecznych. Mamy nadzieję, że w przyszłości i pracujemy nad tym, również jeśli chodzi o programy prodemograficzne, prorodzinne, żeby ta sytuacja systemu ubezpieczeń społecznych była lepsza. Panie pośle, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość tak pędziło w Komisji Sprawiedliwości? Dlatego, bo zmarnowaliśmy już bardzo dużo czasu, jeśli chodzi o reformę sądownictwa. Kto zmarnował? Pan prezydent zmarnował, który założył weto? Wszyscy zmarnowaliśmy jako Polska i jako Polacy, bo to dotyczy nas wszystkich. Ja nie chcę już w tej chwili wracać do tej dyskusji, czy te weta były uzasadnione, czy nie. To już nie ma sensu. To jest za nami, to już jest historia. Może jest sens, dlatego że jest teraz umowa z prezydentem, prawda, Prawa i Sprawiedliwości, i okazuje się, że ona nie do końca jest dotrzymywana. Poprawki wykraczają poza tę umowę. To nie jest prawda. Wszystkie te poprawki, które zostały przyjęte, one wychodzą w stronę, jakby implementują do tych projektów ustaw to wszystko, co było z panem prezydentem uzgodnione. I przede wszystkim po tych poprawkach... Implementują, to dlaczego panie się tak dziwiły w komisji, panie przedstawicielki, Myślę, że nie ma powodu do żadnych zdziwień. Jak chcę, tak powiem, brać zamiarodajne te wypowiedzi przedstawicieli pana prezydenta, chociażby pana ministra Muchy, który również od samego początku uczestniczył w tym procesie dochodzenia do pewnych ustaleń, do pewnego konsensusu w tej sprawie, który mówił, że nie widzi żadnego powodu, żeby pan prezydent miał kwestionować te ustawy w takim kształcie, jaka przyjęła je Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Wszystkie kwestie, które... Tak powiedział ostatnio, tak? To znaczy, że coś zostało wyprostowane. Panie doktor, nic nie zostało skrzywione, żeby musiało być prostowane. Natomiast... troszkę zostało skrzywione, jednak poprawki wykraczają poza prezydencki projekt w sposób One rzeczywiście wykraczają poza pierwotny projekt pana prezydenta, który został przedłożony. Panie doktor, no, myślę, że obydwoje nie znamy tych ustaleń, w związku z czym jakie one były. Opieram się na zdziwieniach prezydenckich ministrów. Te poprawki, no ja jakby wolałbym nie komentować tego, kto był w którym momencie zdziwiony i z jakiego powodu. Natomiast chcę zapewnić, że te poprawki, które składało Prawo i Sprawiedliwość, były uzgodnione z panem prezydentem. Ten nowy projekt, który wyszedł z komisji, uwzględnia wszystkie oczekiwania pana prezydenta, czyli wybór KRS-u 3/5 głosów, niemożliwość wyboru nawet w tym drugim kroku przez jedną partię wszystkich członków KRS-u, uspołecznienie Sądu Najwyższego, ta nadzwyczajna skarga kasacyjna, która będzie obywatelom przysługiwać. Która jest taką super izbą, z własną kancelarią, z wysokimi zarobkami, wyższymi od innych izb i odbierająca pierwszemu prezesowi pewną część, prawda, prerogaty. Szukam teraz w pamięci i nie przypominam sobie, aby pan prezydent w którejkolwiek wypowiedzi swojej kwestionował potrzebę powołania takiej izby. Nadzwyczajnym usytuowaniu w Sądzie Najwyższym, bo jeśli chcemy, aby ta reforma przyniosła również taki efekt, że polskie sądownictwo będzie działać według znacznie lepszych standardów. Ale tę izbę wzmacniają. I myślę, że to dobrze. To dobrze, bo ten element dyscyplinujący w obliczu szczególnie tych afer kompromitujących środowisko sędziowskie, obniżających jego autorytet, ten element dyscyplinujący, dyscyplinarny powinien być jak najmocniejszy. Wszystko będzie wiadomo na najbliższym posiedzeniu Sejmu, jak pan myśli? Prace zostaną zakończone, jeśli chodzi o Sejm. Taka jest intencja, żeby rzeczywiście na tym najbliższym posiedzeniu Sejmu doszło do zamknięcia tych prac na etapie Sejmu. Jak mówię, pół roku trwały te ustalenia. Nie sądzę, żeby było potrzebne potrzebne, aby ten okres jeszcze wydłużać. A jeśli chodzi o zmiany w kodeksie wyborczym, to do kiedy państwo będą pracować? Jaki jest plan? No, w tej chwili pracuje komisja jeszcze nad tym. Nie wiem, szczerze mówiąc, bo ona jeszcze w nocy obradowała. Nie mam wiedzy, czy te prace zostały zakończone, czy one będą jeszcze kontynuowane. Chyba będą kontynuowane. Będą kontynuowane na pewno, tak, bo przypominam sobie, że pewne sprawy również wczoraj zostały odłożone jeszcze na przyszłość, na dalsze rozmowy, więc no, w tej chwili trudno mi prorokować, bo nie wiem, kiedy komisja zakończy realnie pracę. Dopiero wtedy Sejm będzie mógł się zająć na plenarnym posiedzeniu tymi projektami. A czy posłowie Prawa i Sprawiedliwości przyjmą, jak pan myśli, jak pan by zrobił na miejscu posłów w komisji, a później sam w sali, jeżeli do tego dojdzie, poprawkę partii Jarosława Gowina wydłużającą kadencję? Ja osobiście uważam, że to jest poprawka, na którą się trzeba naprawdę pochylić z życzliwością. Dlaczego? Dlatego, że jeśli ograniczamy kadencję samorządowców, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast do dwóch, czyli realnie w tej chwili, w dzisiejszym stanie rzeczy do 8 lat, to być może jest to zbyt krótki okres, żeby wszystkie zamierzenia można było zrealizować. 5 lat, bo po tym pierwszym 5 leciu będzie pewna weryfikacja również wyborcza przecież. To jest taki okres chyba optymalny do tego, żeby inwestycje zaplanować, przygotować i przeprowadzić, zakończyć. Więc byłaby to szansa dla samorządowców, żeby mogli wykazać się rzeczywiście sprawnością w zarządzaniu gminą. I myślę, że warto to rozważyć. Aż sam się pan uśmiechnął, bo Freud panu podpowiedział ograniczenie kadencji To są zupełnie różne sprawy. To chciałam powiedzieć, czy pan będzie patrzył i pana koledzy, koleżanki, jak umiera Paweł Kukiz. Politycznie umiera. Powiedział, Jowy albo śmierć. Śledzę sondaże wyborcze i na razie nic nie zapowiada politycznej śmierci. Ale powiedział, Jowy albo śmierć. Polityczne. To niemądra wypowiedź, jeśli tak mogę sobie pozwolić na takie stwierdzenie. Jowy są fatalnym systemem wyborczym, a szczególnie w samorządach. Czy nie odpuścicie zamiaru likwidacji Jowów w tych małych okręgach? Nie odpuścimy tego, bo jesteśmy przekonani, że to jest fatalny system, który powoduje, że bardzo wielu wyborców w samorządach nie ma swoich reprezentantów, a szczególnie w samorządzie ważne jest, żeby każdy mieszkaniec miał swojego radnego, do którego mógłby się zwrócić w swoich sprawach dotyczących swojej lokalnej społeczności. Dlatego chcemy tego systemu proporcjonalnego, bo on najlepiej oddaje preferencje wyborcze. A fatalny zegar podpowiada nam, że musimy skończyć. Dziękuję bardzo, Jacek Sasin. Bardzo dziękuję. Czas nieubłagany jest jednak. Dziękuję bardzo. Prawo i Sprawiedliwość, Beata Michniewicz. Autopromocja. Święta bez granic 2017. A wraz z Fundacją Świętego Mikołaja zapraszam na pierwszą licytację. To już dziś. A będę miał dla państwa koszulkę reprezentacji z podpisami naszych piłkarzy, którzy awansowali do Mistrzostw Świata, oraz kawałek murawy z pamiętnego meczu z Czarnogórą. Buty piłkarskie z autografem oraz krawat z losowania grupy Mistrzostw Świata od Zbigniewa Bońka. Obraz profesor Elżbiety Baneckiej. Elegancką torebkę i płytę z autografem od Ireny Santor. Ulubioną filiżankę do kawy Wiesława Michnikowskiego. Zebrane pieniądze przekażemy na pomoc dzieciom z Aleppo. Do usłyszenia dziś po godzinie 16. Kuba Strzyczkowskim. Więcej informacji na stronie świętabezgranic.pl. Wyłącznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując 49-calowy telewizor Smart TV marki Sony z technologią HDR, zapłacisz 2399 zł. Więcej okazji w nowej gazetce. MediaMarkt. Precz z nudą. Przedsiębiorco, inwestorze, trzymaj rękę na pulsie i bądź zawsze najlepiej poinformowany. Czytaj Puls Biznesu, jedyny dziennik poświęcony wyłącznie gospodarce. Puls Biznesu dociera do źródeł i jako pierwszy dostarcza Ci rzetelnych informacji. To dzięki nim możesz podejmować właściwe decyzje. Sprawdź korzyści na stronie wierzpierwszy.pb.pl. Puls Biznesu. Wierz pierwszy. Wow! Ale niskie ceny! Świąteczne przeceny w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony, AGD w super niskich cenach. Ponad 50 tysięcy pomysłów na świąteczne prezenty w sklepach i na mediaexpert.pl. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Na przykład masło łaciate. 200 gramów tylko 5,79 przy zakupie dwóch sztuk. A delikatna szynka wieprzowa. Kilogram za jedyne 10,99. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. A słyszała złociutka, że w euro to pierwsza rata gratis? No. I jeszcze do maja nie płacisz. Takie cuda wymyślają. Rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za ciebie. Następną lub resztę ceny zapłacisz dopiero w maju. Na przykład 4K Ultra HD LG 55 cali za 2899, za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO wynosi 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Witamy w Automagazynie. Trwają wyprzedaże. Tak. Wszyscy oferują atrakcyjne ceny. Tak, ale czy to jest najważniejsze? Otóż nie. Porozmawiamy o tym z przedsiębiorcą, panem Krzysztofem. Dla mnie cena zakupu auta jest istotna, ale ważniejsze jest, jak szybko traci ono na wartości i za ile je odsprzedam. To jakie auta długo trzymają swoją wartość? Niezawodne. Co pan proponuje? Toyota i siła wyprzedaży. Dzisiaj kupuje pan niezawodną Toyotę w dobrej cenie, a po pewnym czasie również w dobrej cenie pan ją odsprzedaje i tu jest parazysk. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła, pora na skrót informacji. Krzysztof Zyblewski. Po silnych opadach śniegu bez prądu w całym kraju pozostaje około 300 tysięcy odbiorców. Najtrudniejsza sytuacja jest w województwie mazowieckim, gdzie energii elektrycznej nie ma nadal ponad 130 tysięcy gospodarstw. Strażacy interweniowali dotąd 1600 razy. Na poważne utrudnienia muszą być przygotowani kierowcy, przestrzega Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Wiemy, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne, ale oczywiście mogą wystąpić lokalne utrudnienia, błoto pośniegowe, śnieg. Także warto przypomnieć kierowcom, żeby być szczególnie ostrożnym i zwracać uwagę na warunki na drodze i troszeczkę może zwolnić. Problemy występują też na kolei na Śląsku. Najtrudniejsza sytuacja jest na odcinku Zebrzydowice-Cieszyn. O 10:00 posiedzenie wznowi Komisja Nadzwyczajna zajmująca się zmianami w kodeksie wyborczym. Pracę przerwano po północy. Wcześniej posłowie przegłosowali tylko 3 spośród 140 planowanych zmian. Dziś zajmą się artykułami dotyczącymi m.in. likwidacji jednomandatowych okręgów wyborczych do rad gmin czy wprowadzenia dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Angela Merkel może być następczynią Donalda Tuska, donosi Corriere della Sera. Według włoskiego dziennika, jeśli w Niemczech powstanie rząd wielkiej koalicji, to kanclerz Merkel może kierować nim przez 2 lata, a potem zajmie stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej. Gazeta ujawnia, że o takim scenariuszu od tygodni dyskutuje się w europejskich kręgach politycznych, a pomysł narodził się we Francji. Kandydaturę Merkel miałby zgłosić prezydent Emmanuel Macron. Według mediolańskiego dziennika w ten sposób rozpoczęły by się poważne reformy Unii Europejskiej po Brexicie. Pełny serwis Trójki o 9:00, a teraz czas na ekonomię. Ekonomia w Trójce. Ale tematów europejskich ciąg dalszy. Słabe wyniki unijnych krajów w wykorzystaniu pieniędzy z europejskiego budżetu. Polskie Radio dotarło do zestawienia Komisji Europejskiej. Polski nie ma w grupie prymusów. Wiceminister rozwoju regionalnego odpowiedzialny za wydawanie funduszy europejskich Jerzy Kwieciński tłumaczy, że dane i tak są lepsze niż w poprzednim unijnym budżecie. Obecny unijny plan finansowy został przygotowany na lata 2014-2020. Dania może odmówić zgody na budowę Nord Stream 2. Z kolei Niemcy próbują opóźnić prace w Unii, które uderzą w tę inwestycję. Zwolennicy i przeciwnicy budowy drugiej magistrali gazociągu północnego szukają sojuszników wśród członków wspólnoty. W grupie przeciwników jest Warszawa, która argumentuje, że Nord Stream 2 będzie zagrożeniem dla bezpieczeństwa energetycznego Europy. Korespondencja Beaty Płomeckiej. Były sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen, Duńczyk, powiedział, że Dania słusznie wyraża obawy związane z Nord Stream 2 i nazwał tę inwestycję rosyjskim politycznym projektem. Zgodnie z przyjętą przez duński parlament ustawą, rząd będzie mógł odmówić zgody na budowę rurociągów, które szkodzą bezpieczeństwu państwa lub polityce zagranicznej. Ewentualna odmowa Danii nie zatrzyma budowy Nord Stream 2, ale znacznie ją utrudni. Podobnie jak nowelizacja unijnej dyrektywy gazowej, którą zaproponowała Komisja Europejska, by wszystkie gazociągi, także te importowe, łącznie z drogą morską, były objęte rygorystycznymi unijnymi przepisami. Te zmiany podobają się Polsce i krajom bałtyckim. Po drugiej stronie jest część państw Europy Zachodniej. Polskie Radio informowało już kilkanaście dni temu, że Niemcy próbują opóźnić pracę nad nowelizacją dyrektywy, domagając się dodatkowych analiz prawnych i studium wykonalności. Ten postulat poparły Austria, Belgia i Holandia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Krytycznie plany budowy Nord Stream 2 ocenił także amerykański Departament Stanu. Po 9:00 w Trójce audycja Winien i Ma, Wiktor Legowicz i jego goście powiedzą m.in. o wysokim wzroście gospodarczym i rekordowych cenach wirtualnej waluty Bitcoin. To już któryś raz dzisiaj czytam prognozę pogody i nic się nie zmienia. W całym kraju śnieg i śnieg z deszczem na Pomorzu Zachodnim, przechodzący ten śnieg z deszczem w deszcz. Bez opadów, z rozpogodzeniami tylko na południu kraju. Temperatura. Zawsze o tej porze patrzę, co oni mi tam wyszykowali. Dzisiaj, proszę państwa. No tak. Niezbyt oryginalne, ale śmiesznie, jak się na to patrzy. Uwaga. W zimnicach, śmiechach i grudzeniu 1 stopień. W zimniku, śniegocinie i grudzie 2. W zimnej, śnieżkowicach i grudziądzu 3. W zimnie, śniegówce i w grudzicach 4 stopnie, a w zimowiskach, śniegulach i grudziące 5. Brawo, Piotr Łodej, postarał się. Nawet aliteracja wystąpiła. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć! Nie mogę stanąć, gdyż uciekam aktualnie. Przed kim? Przed panem ochroniarzem, o tam. Albowiem? Albowiem próbowałem mu zapakować w ramach akcji Pakujemy ładnie, co popadnie, co nie? Tytus, to chodzi o pakowanie prezentów na święta. Co ty nie paś? Usługi Mediamarkt. Pakujemy ładnie, co popadnie. W okresie świątecznym wszystko, co kupisz w Mediamarkt, możemy zapakować na prezent. Mediamarkt, precz z nudą! Uciekają. Zatrzymać ich. Są tuż za nami. Szybciej. Wstać. Dopadli mnie. Kiedy mnie dopada chrypa, zawsze sięgam po Vokaler. Vokaler łagodzi podrażnienia gardła i strun głosowych. Likwiduje chrypę szybko i skutecznie. Vokaler to podstawa w zawodzie lektora, ale polecam go każdemu na problemy z chrypą i suchym gardłem. Wyrób medyczny Vokaler. Niezawodny na chrypę. Wybierz swój ulubiony smak. Polecał lektor filmowy Janusz Kozioł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przeczytałem tę prognozę zimową, a tutaj Chris, proszę państwa, pisze, a ja dzisiaj biorę się za koszenie trawy. O proszę, jak mi koniczynka zaatakowała ogródek. Trochę to złośliwe, no ale trudno się dziwić, skoro Chris napisał to z Cypru. A teraz, proszę państwa, piosenka dnia, Paula i Karol, My Friends. My time, but they love me just Była piosenka dnia, Paula i Karol, a u nas w studiu na żywo Paula i Karol, nie, przepraszam, Piotr Bukarty i Krzysztof Kawałko. Ale też akustycznie będzie. Bardzo akustycznie, też taka turystyczna piosenka. Myśmy przyszli dzisiaj podziękować panu redaktorowi za to, że możemy wydać kolejną płytę, której jest pan matkiem chrzestnym, bo chcielibyśmy ogłosić światu za pana pośrednictwem, że ta płyta przychodzi na świat, że już w zasadzie się wylęgła i za tydzień będzie miała premierę. I my nie wiemy, jak będzie z nami za tydzień, w związku z tym teraz chcielibyśmy się ukłonić i przedstawić państwu ten nasz wspólny, no w trójkę chyba jednak projekt, bo pan był sprawczą mocą tutaj. Nie wiem, ale w sumie pan się lansuje znowu, tak? No co zrobić? No, jak ja sobie sam nie zrobię promocji, proszę pana, no to tak. Już tylko na pana mogę liczyć. A co panowie są łaskawi wykonać dzisiaj? Tytułową piosenkę z tej płyty. Ja wolny człowiek, jakże prosty, prawda? A nie wiedzieć czemu dla niektórych kompletnie niezrozumiały tytuł. I to jest bardzo prosta płyta. My tam gramy same duety, tak jak za chwilę tutaj zagramy i będziemy grać tę płytę na przekór, mamy nadzieję, przejściowym modom w muzyce, estetyce i moralności. Także piosenka tytułowa pod zagadkowym tytułem właśnie Ja wolny człowiek. Może już nie przedłużajmy. 3, 4, tak? 2, 1, 2, 3. Człowiek śmieje się i klepie swoją biedę. A gdybyś chciał uciszyć mnie, to był już taki jeden. Co myślał sobie jego mać, że sam broni mi się śmiać. I kto cię dziś pamięta, stary, i twoje ciemne okulary. Co myślał sobie jego mać, że sam broni mi się śmiać. I kto cię dziś pamięta, stary, i twoje okulary. Człowiek śmieje się i tego nikt nie zmieni. Z takich, co na własnym tle są przewrażliwieni. I dalej sobie żarty robię, a tamten śmiać się musi w grobie, słysząc jak mnie karci za to jego były prokurator. I dalej sobie żarty robię, a tamten śmiać się musi w grobie, słysząc jak mnie karci za to jego były prokurator. Hej, hej, hej. Śmiej się, śmiej. Czego śmiejesz się, chłopczyku? A cóż, tematów mam bez liku. Choćby taki spacer w lesie, człowiek śmiać się i dowiedzieć chce się, czemu słynny pan nad panem w folię był opakowany, czemu folię zdobi godło i czy to godła nie ubodło, czemu słynny pan nad panem w folię był opakowany, czemu folię zdobi godło, czy to godła nie ubodło. Ja, wolny człowiek, śmieję się i chlepię swoją biedę. A gdybyś chciał uciszyć mnie, to był już taki jeden. I dalej sobie żarty robię, a tamten śmiać się musi w grobie, słysząc jak mnie karci za to jego były prokurator. Dalej sobie żarty robię, a tamten śmiać się musi w grobie, słysząc jak mnie karci za to jego były prokurator. Taka. Powinny być oklaski, ale tu w radiu nie ma publiczności takiej widocznej, tylko ja. Ale muszę powiedzieć, że jestem zadowolony, że jestem matkiem chrzestnym tego, co wy tam na tej płycie. W takim razie jesteśmy szczęśliwi. Piotr Bukartyk, Krzysztof Kawałko, proszę państwa. Za tydzień może będą zajęci, ale mam nadzieję, że wrócą jak ten przysłowiowy bumerang. Żegnam was, bumerangi. Dziękuję bardzo. Piękne dzięki. A teraz? Audycja podróżna. To, co państwo słyszeli, to radość bumerangów, kiedy wychodzą ze studia, ale po tym sygnale będzie teraz ciepło i słonecznie, bo Marcin Pośpiech i Łukasz Karusta ruszają i zabierają nas w świat. Dzień dobry. Dzisiaj pojedziemy do jednego z najbardziej popularnych wśród turystów krajów, ale zajrzymy także w jego ciemniejsze zakamarki. Będzie też o tym, które miejsca są przez turystów najbardziej niedoceniane. Gościmy dzisiaj panią Urszulę Jabłońską, autorkę książki Człowiek w przystępnej cenie, autorkę książki na temat Tajlandii, ale to nie jest Tajlandia jako raj turystyczny. No nie, starałam się trochę pokazać Tajlandię od takiej strony, od której zwykli turyści, którzy tam jadą na kilka tygodni, raczej nigdy nie zobaczą. A wiem to, ponieważ sama byłam taką turystką i wiele razy tam jeździłam po prostu na wakacje. No i raczej nie trafiałam na takie rzeczy, które opisuję w książce. Czyli po tych dłuższych pobytach reporterskich może pani stwierdzić, że to nie jest raj na ziemi, tylko piekło? Nie, nie powiedziałabym tak. Powiedziałabym, że Tajlandia ma dwie strony. Jest to oczywiście kraj rajski, pełen pięknych plaż, pysznego jedzenia, miłych ludzi i miejsce, gdzie można doświadczyć pięknej kultury. Ale jednocześnie nie można zapominać, że jadąc tam, bierzemy trochę udział w takich procederach, które krzywdzą miejscową jednak ludność i powinniśmy trochę bardziej zwracać uwagę na to, co tam się dzieje również od tej ciemnej strony. To znaczy, że lepiej tam nie jechać? Odradza pani? Nie, nie odradzam tego nikomu. Uważam, że trzeba podróżować, tylko najlepiej jest jednak wiedzieć coś o kraju, do którego jedziemy, zarówno historycznie, jak i społecznie, żeby mieć taki pełny obraz po prostu. To jak etycznie podróżować po Tajlandii? Wszyscy wiedzą już dzisiaj, że raczej trzeba odpuścić sobie takie obozy dla słoni, raczej nie odwiedzać, ponieważ te zwierzęta tam cierpią. Również jest wiele takich atrakcji przygotowanych dla turystów, jak na przykład takie lokalne wioski dzikich plemion w górach. To też wszystko są miejsca, gdzie ludzie są w nich zamknięci i właściwie nie mogą z nich wychodzić. I też powinniśmy sobie to darować. Tak samo dzielnice tak zwanych czerwonych latarni, które są bardzo w Tajlandii popularne. Tam również trzeba się kilka razy zastanowić, czy warto oglądać bardzo poniżające kobiety pokazy. Jeśli chodzi o te kurorty, plaże, no mówimy, że tam jest wykorzystywanie ludzi, bo pewnie w wielu aspektach i w wielu branżach jest. To gdzie jechać na plażę, żeby nie uczestniczyć w tym procederze? Tak naprawdę warto po prostu patrzeć na tych ludzi, którzy nas obsługują w kurortach, trochę jak na nas, tak? To są normalni ludzie, warto z nimi porozmawiać, spytać się, dlaczego tu pracują, czy przyjechali z daleka, po co przyjechali, jak wygląda ich życie rodzinne, skąd pochodzą. I wtedy myślę, że będziemy mogli się trochę więcej dowiedzieć o tym kraju. W jakich branżach ci ludzie najczęściej są wykorzystywani w Tajlandii? No o branży erotycznej, czyli o tym seks biznesie, no to najbardziej wszyscy wiedzą. Poza tym jest wiele problemów związanych z rynkiem pracy. Jest w Tajlandii bardzo dużo tak zwanej taniej siły roboczej, która jest wykorzystywana na różnych poziomach. Ci ludzie są oczywiście w dużym stopniu zatrudniani nielegalnie i albo nie jest im wypłacana pensja w ogóle i są zamknięci w różnych fabrykach albo na łódkach rybackich, albo są to zarobki bardzo niskie. Powoduje to, że ci ludzie nie są w stanie się wyrwać z takiego kręgu zaklętego biedy. Zapewne jest tak, że ludzie z mniejszych wiosek, z biedniejszych regionów przeprowadzają się do kurortów, do Bangkoku i do kurortów właśnie, żeby pracować w turystyce. A czy jest też tak, że oni są do czegoś zmuszani, czy oni są porywani? Tak są, to się też zdarza. No, ja w mojej książce stawiam takie pytanie właściwie, gdzie się zaczyna ten tak zwany handel ludźmi, to takie wykorzystywanie, bo ciężko jest tak naprawdę tę granicę postawić. Okazywało się, że zwłaszcza na przykład w rybołówstwie rybacy są więzieni na łódkach i nawet do kilku lat w ogóle nie schodzą na ląd, tylko cały czas łowią te ryby i często tam umierają. Co robić tak na co dzień, żeby być może nie pomóc tych ludziom, no bo pewnie pomóc im trudno na miejscu, będąc tam na przykład 3 tygodnie, ale co robić przynajmniej, żeby się nie przyczyniać do tego? Myślę, że każdy turysta znajdzie takie inicjatywy, które są bardzo fajne i możemy brać w nich udział. Ja w swojej książce opisuję panią, która otworzyła w slumsach w Bangkoku swoją szkołę gotowania. Ona zaprasza turystów do swojego domu w slumsach i mogą tam nauczyć się gotować prostych tajskich potraw, a za pieniądze, które na tym zarabia, pomaga sąsiadom, swoim biednym ludziom też otworzyć własne jakieś biznesy. Na pewno są takie różne fajne inicjatywy, które pomagają wspomagać jakąś lokalną społeczność. Rozumiem, że jeśli się chce, w takim razie można jeszcze znaleźć autentyczną Tajlandię, tak? Tylko trzeba się wysilić? Można, tak. Można i moim zdaniem trzeba, ponieważ jest to kraj piękny i na pewno warto. Dziękujemy. O Tajlandii opowiadała Urszula Jabłońska. Audycja podróżna. A my teraz sprawdzamy podróżne doniesienia ze świata. Światowe Forum Ekonomiczne co 2 lata wydaje raport konkurencyjności, turystyki i podróży. Bierze pod uwagę m.in. infrastrukturę, czystość, otwarcie na turystów czy bezpieczeństwo. Liderem od lat jest Hiszpania. Dalej Francja, Niemcy, Japonia i Wielka Brytania. Na szarym końcu Jemen, Czad, Burundi i Kongo. Polska tym razem znalazła się na 46. miejscu, czyli 13 miejsc niżej niż 2 lata temu. Słynna rzeźba Dawida z zakazem grania w reklamach. Sąd we Florencji, czyli tam, gdzie rzeźba stoi, wydał wyrok, w którym całkowicie zakazuje wykorzystywania w celach komercyjnych wizerunku Dawida Dłuta Michała Anioła. Co ciekawe, zakaz dotyczy tylko Europy. Nie wiadomo, co na to Dawid. National Geographic typuje miejsca urokliwe, ale przez turystów niedoceniane. Choć jak stwierdza magazyn, może to i lepiej. Listę krajów niezatłoczonych, a pięknych otwiera Armenia. Jak piszą dziennikarze, to kraj bezpieczny, piękny, z dobrą kuchnią i wciąż bardzo tani. Dalej jest Nikaragua, Nepal, Iran i Kosowo. I to wszystko na dziś. Do usłyszenia za tydzień. Marcin Pośpiech i Łukasz Karusta. Dziękuję panom, a państwu przypominam, że dzisiaj wątkiem wciąż powracającym było, czy jesteśmy rock'n'rollowcami.